7, budując hardkorowe systemy. Wchodzę do podziemi razem z układem, zawsze daję radę. Sprawdzając Warszawę, rozpierdalam i imperium nie mające oryginalnych projektów. Składy gasną jak światło w tunelu MC, zbyt wielu. Czas zamknąć milenium, każdy robi hardkor, mówiąc, że mu zależy, chcąc tylko przeżyć, nie wie kiedy uderzyć, tak jak układ, opracowując taktykę całkowicie niezależnie, nigdy nie chcąc nic więcej w zamian. Tak powinna wyglądać Warszawa, bez pogoni za kasą i bez tych, co nic nie znaczą. Byłoby lepiej na pewno, mówiąc jeszcze jedno, wiem, co jest zbędną rzeczą. Frajerzy zaprzeczą, chociaż dobrze wiedzą, że nic nie robią, tylko bezczynnie siedzą albo chodząc po mieście pokazują, co mają. Ulica i tak dobrze wie, że udają. Nie będąc sam, wystarczy to, co mam. Palto i układ to cały plan. W podziemnym projekcie razem kilka lat, jak nielegalny skład, każdy jest coś wart. Nie będąc sam, wystarczy to, co mam. Palto i układ to cały plan. W podziemnym projekcie razem kilka lat, jak nielegalny skład, każdy jest coś wart. 9-8 rok, czas rozpocząć przekaz. Pierdol skurwysynów, słyszałem już nieraz, jednak teraz zjednoczona wola i brudno na własnym bicie rudy 102 i konstruktor. Trudno, może teraz staniesz na mej drodze. Jedno jest pewne, gówno wiesz o hardkorze. O każdej porze gotowy do natarcia. W ręku trzymam puchę, niepotrzebna jest mi tarcza. Wychodząc na spotkanie o zachodzie słońca, nie ulegając mocie od początku do końca. Robię to, co do mnie należy. Robak, skład silna, armia dwóch żołnierzy, ulrychów. Meksyk, są strefa, Coca-Cola, starych projektów. Hardkorowa strona, nie będąc sam. Wystarczy to, co mam. Palto i układ to cały plan w podziemnym projekcie. I reszta składu, szacunek za to, szacunek dla układu. Nie będąc sam, wystarczy to, co mam. Palto i układ to cały plan w podziemnym projekcie. Razem kilka lat, jak nielegalny skład, każdy jest coś wart. Nie będąc sam, wystarczy to, co mam. Palto i układ to cały plan w podziemnym projekcie. Razem kilka lat, jak nielegalny skład, każdy jest coś wart. Pierdolę coś, czego nie ma, jak wspólna scena. Wszyscy mają temat, wiedzą, co to ściema. Tandetni producenci, tandetne wytwórnie. Każdy próbuje robić to, co umie, potem ginie w tłumie razem z całą załogą. Nie słuchając nikogo, zaczyna ufać wrogom. Poddany wpływom umiera, z każdą godziną traci osobowość, wierząc kurwysynom, którzy mówią, że na pewno coś zmienią. Produkując hip-hop kilka stóp nad ziemią, coraz dalej od prawdy i od ustalonych zasad. Kto wszedł za wysoko do podziemia, już nie wraca, zarabia na szacunek, pokazując się wszędzie w najdroższych ubraniach. Stoi w pierwszym rzędzie, podaje rękę frajerom, sam będąc frajerem, nie mając własnego zdania. Mówi niewiele, robi to, co każą, nie myśląc za długo, wie, że będzie dobrze, jeśli nie dziś, to jutro. Nie będąc sam, wystarczy to, co mam. Palto i układ to cały plan w podziemnym projekcie. Razem kilka lat, jak nielegalny skład, każdy jest coś wart. Nie będąc sam, wystarczy to, co mam. Palto i układ to cały plan w podziemnym projekcie. Razem kilka lat, jak nielegalny skład, każdy jest coś wart.